Dobrze, zatem zaczynamy powoli otwierać konserwę. Gdzie jest ten otwieracz? Choroba, no. Już mam otwieracz w ręce, już zabieram się za konserwę i... Możecie być, towarzysze, przekonani, że my, tak samo jak wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu, jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Dlaczego mała, jak Polska, co? Dlaczego mała, jak Polska, co? Konserwa. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie Majerze, i wszystkich. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce konflikt. Musicie uwierzyć za wszelką cenę. Tak nie wiemy, trzeba, żeby tu była nasza inwazja. Śpiewa piosenka, że walczał z tej strony. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenka. I uważaj, że nie jestem to zginęty. To niech pomyśli, że to nie ja. Pomóżmy Walencie lepiej to zrobić. Odpiew się, proszę, co? No bo się odpiew do generała. No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Witamy was 16 sierpnia w konserwie. Witamy po przerwie takiej dłuższej i teraz wyjątkowo na żywo, więc jeżeli się cieszycie, jeżeli tęskniliście, to zadzwońcie na Skype'ie na kontestacja.com albo przez telefon na 222-195-321. Po tej stronie jest Jabolissimus, a po tamtej... Halo? No, jestem. No ja mówię, że po tej stronie jest Jabolissimus, a po tamtej... A po tej pracy. No, bo nie mówmy tak naraz, bo potem jest taka popelina. Tak, ale niech nie dzwonią tak od razu, bo trzeba temat najpierw zacząć. A niech dzwonią, jak tęsknią, to dzwonią. Czemu nie? A... Na, ostatnio byłem na tym, na Brudstoku tak zwanym, czy też różne tego nazwy były, i obiecałem pozdrowienia dla kontestatorów, którzy tam się znaleźli, przekazać, zatem przechodzę od razu na początku do obowiązków. Otóż co tu mi podyktowali? Kurczaki, ziemniaki, pasztety za karnety, za darmo! Pozdrowienia, tak kazali przekazać. I też mam tutaj drugą kartkę. Przypominam, 222-195-321. Dzwońcie, jak macie dla kogoś pozdrowienia, to też również bardzo chętnie pozdrowimy. I tutaj pozdrowienia dyktowane na drugiej kartce też dla tych kontestatorów. Dla Kamyka z Woodstocku. Za darmo. Sram ci w buty różową tabaką. Dla Marka. Tak kazali podyktować. I precz z komórą, niech żyją ołówki z Castoramy. Tak, takie pozdrowienia specjalne. Jak ktoś ma pozdrowienia również podobnego typu, to zapraszam, bardzo chętnie przekażemy, bo dzisiaj dopiero będziemy wchodzić znowu w ten nowy rytm na żywo, więc bardzo prosimy. A jeszcze jedna taka uwaga, przypomniało mi się, również z tego festiwalu, który już się skończył chyba 2 lata temu, bo w tym roku nie było Woodstocku. Nie, teraz to było Prodigy jakieś, to Woodstocku nie było. Coś chciałeś powiedzieć? Prodzidzi. Prodzidzi. Prodzidzi, prodzidzi. I taka mi się przypomniała właśnie taka ważna zasada, żebyście zapamiętali, bo to się może przydać na przyszłość. Nie zostawiajcie wody na ognisku, bo wam ktoś podpieprzy drobne spod plecaka. To jest... To jest taka głębsza myśl, to nie warto rozważać tego tak przez chwilę tylko. Ale kreator w sumie, ciebie się to też dotyczy, ale to wrócimy do tego później. Teraz czas na kawałek historii, bo dzisiaj jest taki dzień po święcie Wojska Polskiego. Znaczy, święto jest, Wojska Polskiego chyba nie ma, czy na papierze jest, a... Rządu polskiego też nie ma. On jest oficjalnie polski, ale taki... To okupant. Okupant. No to może kilka słów o Bitwie Warszawskiej. Coś tam, kreatorze, chciałbyś na ten temat powiedzieć? Ale no 17. najważniejsza bitwa w dziejach świata według nie naszych historyków, to angielskich, przynajmniej tych takich, którzy są zgodni z prawdą, a nie jakichś, którzy twierdzą, że nie było Holokaustu i w ogóle, że komuniści są tacy, bo też są tacy historycy. Ale my, powiedzmy, się trzymamy tych historyków, którzy coś tam przeczytali i coś tam wiedzą. No, i w każdym razie 15 sierpnia 1920 roku to przypada, powiedzmy, środek tej bitwy, ponieważ ona się działa od 13 do 17 sierpnia, no i się skończyła tym, że mieliśmy trochę ulgi od komunizmu, jakieś 30 lat dłużej niemal. No, dokładnie 25 w sumie. A licząc powstanie komunistycznego państwa tak oficjalnie, to chyba nawet 26, prawda? No i myślę, że ledwo 20, no. No tak faktycznie wolności było ledwo 20, ale no wystarczyło, żeby zbudować Gdynię, żeby tam samochody trochę naprodukować, żeby tam samolotów stworzyć kilka jakichś tam technologii, kable 110 kV, zapory fajne pobudować. No niestety nie starczyło czasu, żeby zrobić autostrady, które już zaczęto wykupywać grunty pod nie. No ale sądzę, że polskie autostrady długo by wyglądały tak jak te niemieckie. Że byłyby, a nie byłoby na nich samochodów. Bo sądzę, że to się tak skończyło w wykonaniu naszego rządu przedwojennego, który też nie był taki różowy. W każdym razie, tak najprościej mówiąc, Bitwa Warszawska pozwoliła tak dla wolnościowców, jakby to określić, że nie trzeba było w większej części Polski zamykać okien na kraty, by czuć się bezpiecznie. Że dane słowo coś znaczyło, że nie było takiego bajzlu, jaki mamy teraz i za PRL-u. Oczywiście było biedniej niż teraz, ale dziadek, mimo tego, że musiał piechotą chodzić do szkoły 7 kilometrów, wspominał te czasy dużo lepiej niż komunizm i III Rzeczpospolita. Także zdrowie Piłsudskiego, nawet jeśli był socjalistą, bo żeby teraz tacy socjaliści byli, byłoby super. I kilka słów takich, no... Trochę wrócę do tego, jak ta bitwa, niekoniecznie jak przebiegała, ale dlaczego nastąpiła, bo to różne są interpretacje przecież. Wojna polsko-bolszewicka przez niektórych historyków, zwłaszcza tych wschodnich, to jest określana, że została rozpętana przez Polskę. To nie jest prawda. Tak naprawdę to wyglądało to w ten sposób, że po prostu Polacy, idąc na wschód, zabezpieczając kolejne rubieże, trafili na wojska bolszewickie, doszło do jakichś starć pomiędzy, no i tak jak to bywa w momentach, kiedy nie wiadomo, kto z kim się bije, a wtedy po upadku carów na wschodzie Polski było niezła rzeźnia po prostu, niezły burdel. Nigdy nie było wiadomo, kto jest kim, bo byli bolszewicy, byli czerwoni, byli biali, byli zieloni, czarni, byli Ukraińcy, kozacy, to takie frakcje, takie. Była ten ZUR, czyli zachodnia Ukraina, była ta Ukraina Petlury, była jeszcze coś. Była przez chwilę Białoruś, była komunistyczna Białoruś, była Litwa, Łotwa, Estonia, w ogóle burdel, jeszcze wojska niemieckie były, które się wycofywały i po prostu wojska jedne na drugie wpadły, polskie i bolszewickie gdzieś na Białorusi i tak konflikt urósł, aż nastąpiła wojna. Z pojedynczych utarczek rozpętała się regularna wojna pomiędzy tymi stronami. I dlaczego doszło do Bitwy Warszawskiej? Otóż, w którym to było? W 20 roku w kwietniu? Czy w 20, tak? Znaczy, no, Piłsudski... wpadli na nas wcześniej. Nie? Tak, tak, tak. No, zaczęło się w 19, ale chcę zacząć od... Nie chcę przechodzić przez cały konflikt, ale tak ogólnie. W kwietniu 20 roku, jeżeli się pomyliłem, to mnie popraw, Piłsudski wyprowadził uderzenie w kierunku Ukrainy, zajął Kijów i po co to miało być? Po to, żeby zniszczyć wojska południowego frontu radzieckiego. No ale niestety oni się wycofali, było to uderzenie jak w próżnię i no cóż, środki zostały wykorzystane, impet wyhamowany, bo dalej iść, gonić przeciwnika, którego nie można było znaleźć, no to byłoby bez sensu, skoro nie można byłoby do końca kontrolować tego terenu. Więc się wojska polskie zatrzymały, zostały rozlokowane w mniejsze garnizony, żeby kontrolować teren wraz z tymi Ukraińcami Petlury, czy jak to tam było dokładnie, może ktoś poprawiać mnie, jakiś historyk. I wtedy została sprowadzona armia konna Budionnego gdzieś z Kaukazu. I oni wkroczyli, weszli impetem na piechotę zgromadzoną w niewielkich garnizonach. I wycięli jeden garnizon, wycięli kolejny i tak dalej. W żaden sposób nie było możliwości, żeby ich złapać w jakąś pułapkę. Były tam plany, żeby otoczyć ich, ale pierwsze plany nie wychodziły, nie udawały się. Oni się wymykali, bo konnica przeciwko piechocie to tak trochę szybsza jest jakby. A wtedy jeszcze czołgów nam nie dostarczyli, bo z zachodu płynęły czołgi, tylko one płynęły bardzo wolno, bo Niemcy przeszkadzali w tym i Czesi. Tak. Żeby tylko uzbrojenie. Nawet surowce też przeszkadzali, żeby przysyłać. No ale był też pomysł, żeby siły już w Kijowie stacjonujące, tam już grubsze, żeby wziąć i otoczyć tą armię konną, ale to było na tyle ryzykowne, że gdyby było niekorzystnych warunkach, można byłoby te siły stracić, więc postanowiono się wycofać, czy postanowiono się wycofać, a potem to, że te mniejsze garnizony były tak wycinane bez szans, spowodowało, że zorganizowane wycofanie przerodziło się w zdezorganizowaną ucieczkę. I tak południowy front zaczął się sypać. Na północy tymczasem Rosjanie gromadzili artylerię najcięższych kalibrów, jaką z całego swojego kontrolowanego terytorium pozbierali i tam też szykowali ofensywę. I my się chyba stamtąd też zaczęliśmy wycofywać, gdyż mieliśmy złamane szyfry rosyjskie i żeby nie było problemów z ucieczką, tak jak na południu, zaczęliśmy się wycofywać w jakiś bardziej zorganizowany sposób. No i impet uderzenia z południa, uderzenia z północy zatrzymał się gdzieś na Bugu. Gdzieś na Bugu. Oba fronty radzieckie nie współpracowały ze sobą, gdyż pomiędzy nimi był Klin Polesia, Bagien Poleski, który utrudniał komunikację i transport. No i Stalin zbudionym, Stalin na południowym froncie, Stalin miał wziąć jakieś armie, jakieś dywizje na północ, żeby wspomóc Warszawę, jeżeli by atak na Warszawę, jeżeli by zaatakował, no to jeżeli by ruszył wcześniej, a nie jakieś swoje ambicje realizował, no to by mogło być krucho. Ale Stalin miał swoje własne ambicje i go pobito. A na północy Tuchaczewski dotarł aż prawie nad Wisłę, na północ od Warszawy. I na wschód od Warszawy bardzo blisko. I to była bardzo ciekawa bitwa. Piłsudski przed bitwą był oskarżany przez Endecję o zdradę, że jako socjalista to on wyprowadził wojska gdzieś daleko na wschód i je wytracił, żeby oddać Polskę bolszewikom. Tak sobie wymyślili Endecy. Piłsudski złapał deprechę, bo takie ponoć momenty miał według autora jego biografii i siedział ze 2 tygodnie w Puławach. I teraz kolejna kwestia, bo mówi się, że Piłsudski opracował plan ataku właśnie z nadwieprza, żeby takiego skrzydlającego, kiedy wojska rosyjskie są na wschód od Warszawy, to tutaj z południa atak, który by atakował skrzydło i otaczał wojska zgromadzone na północ i na wschód od Warszawy. Tą koncepcję przypisuje się i plan, i rozkaz przypisuje się Piłsudskiemu. To nie jest do końca prawda, aczkolwiek z tego co wiem, to wyglądało w ten sposób, że Piłsudski siedząc w tych Puławach taką ideę przedstawił, a potem konkretny plan już opracowywali bodajże Rozwadowski z bodajże Foszem, marszałkiem francuskim, który był u nas. Dawno czytałem tę książkę Davisa, więc mogę coś przekręcać. W razie znaczy, czego... Mnie zmyliłeś trochę tym, jak że się zatrzymali, to ja tego już myślałem, że ty mówisz o 15, a ty mówiłeś jeszcze wcześniej. Nie. Mówię, że impet już zwolnił, gdyż impet ich ofensywy zwolnił jeszcze na wschód od Warszawy na długo, bo stracili ciągłość zaopatrzenia. Poza tym to była ofensywa nieustająca, bez postojów, więc też wojska były zmęczone. A tutaj właśnie... Oni głównie się zajmowali piciem, opowiadał kolega dziadka, jak po wojnie w szpitalu leżeli razem, bo leżał ze starszym o 20 lat kolesiem, który walczył jeszcze z bolszewikami, jak był nastolatkiem. I mówił, że w zasadzie Rusy byli tak zapijaczeni, że inąc to byli na kacu praktycznie, więc jak tylko się trochę jakaś bitwa przeciągała, to po prostu oni ze zmęczenia padali i spali po prostu, jak ich się tam osaczyło. Oni po prostu spali w tych okopach, bo już nie mieli siły walczyć, bo się tak spali poprzedniego dnia, jak za dłuższa bitwa, to po prostu ich na przemęczenie brali, że strzelali w kółko i w końcu się pochlali, jeszcze bardziej pospali i zdobywali okopy czasami bez wysiłku, a czasami trzeba było to kupić ogromną ilością kupi. Zresztą Niemcy strasznie nabruździli w wojnie polsko-bolszewickiej, bo na przykład podobną sytuację miała Grecja w 1920 walcząc z Turkami, że przez protesty Niemców nie dostała pomocy od Anglii i Francji. I sądzę, że inaczej by wyglądało teraz problem krajów islamskich, gdyby Grecja się kończyła gdzieś tam pod stolicą Ankarą. Zresztą Ankara w Turcji się wzięła stolicą właśnie, że tam się bardzo dużo wycofało jednostek w czasie wojny tej grecko-tureckiej i po prostu jak już tam byli, to założyli miasto. Miasto było długo, ale tam musiała być stolica, bo Stambuł był za blisko granic. Tak, poza tym Ankara była małym miastem i się rozwinęła bardzo właśnie w czasie tej wojny, bo była daleko od frontu tego grecko-tureckiego. No ale wracając do tej koncepcji ataku, przypisuje się Piłsudskiemu i tak jak powiedziałem, idea prawie na pewno wyszła od Juska, a plan prawie na pewno nie był opracowany przez niego, ale znowuż decyzja, żeby wykonać i rozkaz, żeby wykonać akurat ten plan, taki sposób uderzenia i kiedy go wykonać, została też podjęta przez Józefa Piłsudskiego, więc ci, którzy mówią, że to wcale nie Piłsudski, że on wcale taki genialny czy jakiś wspaniały, to nie był, bo on nawet tej bitwy to on nie wygrał, tylko że tam coś tam, no to też to nie wygrał. Do końca, bo ciężar decyzji i idea no należały do niego, więc w ten sposób można to przedstawić. No to też nie była ta najważniejsza bitwa, bo tylko dużą część sił rosyjskich złamano, ale to były wojska zostały odrzucone nad Niemnem. Dopiero kolejna bitwa właśnie nad Niemnem, nie pamiętam jak się nazywa, chyba być może nawet bitwa nad Niemnem. Pierwszym była bitwa, która zmiażdżyła zupełnie. To tak, to wtedy to była przełomowa, że mogliśmy wrócić na te pozycje wyjściowe. Ale oni pogonili aż do Mińska. Nawet Mińsk mógł być polski, tylko Piłsudski stwierdził, żebyśmy nie przesadzali, bo będziemy mieli tyle obcych narodów w kraju, że jak będą wybory, to po prostu przegłosują nas. No tak było. No było, Ilość wojsk ruskich i zacietrzewienie tych kacapów to rosło mimo przegranej bitwy. I później szło tak łatwo z wojskami radzieckimi, bo właśnie w sierpniu i we wrześniu dopłynęły pierwsze czołgi. Samoloty z Powstania Wielkopolskiego można było wykorzystać już jak Powstanie Wielkopolskie się kończyło tak ostatecznie. I po prostu siły nagle dostały ogromny zastrzyk, bo były setki samolotów. Naprawdę to było około 200 iluś samolotów polskich, pilotowanych przez... Amerykanów, przez Polaków. Tak. Na przykład obrona Lwowa była przez ochotników z armii amerykańskiej, którzy zostali na 2 lata w Polsce i później tam ich wynagrodzono tam jakimiś sztabkami złota i w ogóle, no bo oni w zasadzie za darmo latali, tylko tyle, że po prostu im jedzenie tam dawano, a później ich dopiero wynagrodzono. I oni latali 20 samolotami, się Amerykanie, to jest sławna taka dywizja, nawet film chyba przed wojną nakręcony, ale zaginął. Oni z Powstania Wielkopolskiego samoloty latały i tam robiły dotkliwe szkody, jeszcze było chyba 250 czołgów francuskich, później już jak w szczytowym okresie, jak jeszcze nam nie zdążyli za dużo ich zniszczyć, a przepłynęły wszystkie dostawy. Także Polska była wtedy 4. armią pancerną świata ilościowo. Przez parę lat byliśmy 4. potęgą pancerną świata i naprawdę... Zaraz po pierwszej wojnie. Tak, i bitwa pancerna, ogólnie bitwa nad Niemnem, chociaż w większości była pancerna po stronie polskiej, to w zasadzie było, jakby to powiedział tutaj... osoba, która wzbudza radość zawsze na kontestacji, czyli Keltus, zostali zmiażdżeni po prostu. To było faktycznie, Polacy pierwszy raz chyba w ciągu ostatnich lat naprawdę mogli technologicznie kogoś pokonać. Po prostu Rosjanie szli falami, a te czołgi po prostu z karabinów rozstrzeliwały jak muchy. Telefon. Samoloty zrzucały bomby, to było Odbieramy piękne. Telefon. Odbieraj. Oj. Coś nie daje rady. Halo? Halo? No, cześć. Gratul. Witamy Kołkmena. Ja mam takie pytanie dla ciebie, żebyś zgadł, kto to powiedział. Czy to będzie na temat? Bo to jest ważne, czy to będzie na temat. Przeczytam. Po pierwszej wojnie światowej i przegranej Niemców, nowe państwo polskie zaatakowało Rosję. Udało mu się zająć dużą część Białorusi i Ukrainy. Korzystając z zamieszania i wojny domowej w Rosji, pod koniec wojny różne inne kraje, Finlandia, Estonia i Łotwa, postanowiły odłączyć się od przedwojennego Imperium Rosyjskiego i ogłosić niepodległość. No to chyba fajnie. To mógł powiedzieć każdy. To mógł powiedzieć każdy, bo nie ma w tym nic charakterystycznego, więc zagadka jest taka, no... Każdy to mógł powiedzieć. Każdy? No nie. To jeszcze ci przeczytam coś takiego. Wzrost konserwatyzmu za Stalina i jego następców umocnił jeszcze zasadę powstrzymania się od agresji i pokojowego współistnienia w polityce zagranicznej. Takie idiotyzmy chyba tylko Trocki mógł powiedzieć. Nie. Czekaj, ale moment. Wzrost czego? Konserwatyzmu. A to chyba komunistyczny konserwatyzm. To taki, że wiesz, Stalin był takim... Ale wzrost konserwatyzmu gdzie? Bo to o niczym nie mówi. Bo to było państwo wolnościowe, które poddało się Niemcom, bo nie chciało dłużej wojny. Aha, bardzo ciekawa teoria. No na pewno ja nie wiem. Ktoś, kto dużo palił, chyba magię to powiedzieć. Nie, to jest postać znana w środowisku wolnościowców. Janek Sior często wydaje tego autora, ale właśnie on jest znany z takich odchyłów proradzieckich swoich. I... Rodbar? Tak, brawo dla kreatora. Czyli zrobiliśmy... To już go nie lubię w tym momencie. Zrobiliśmy konkurs pod tytułem... Zrobiliśmy konkurs, jaki był na Contest Campie, że były cytaty i osoby do przypasowania. No w sumie różni ludzie mają różne głupoty w głowie, no bo historii się nie uczą. O tym było w poprzedniej audycji. Żeby się historii uczyć, to te głupoty z głowy to wybija. No wiesz, no, nie ma co skreślać Rodbarda na całej linii, ale warto no. znać taką ciekawostkę, że no taki głupoty potrafił pisać, no. No każdy potrafi. No właśnie, głupoty. No bo ekonomiści powinni się zająć ekonomią, a nie polityką, bo nagle wyjdzie, że Rosja Radziecka jest krajem mlekiem i miodem płynącym, jak to niektórzy wciskali Anglicy po wizycie we wsiach Patiomkinowskim. Bo może... Ty pewnie, Kokman, to wiesz, bo się interesujesz trochę, ale kurczę, słuchacze nie wiem, czy wiedzą, bo istnieje coś takiego jak wieś Patiomkinowska. To powstało na początku Związku Radzieckiego i jak z zachodu przyjeżdżali jacyś komuniści w stylu tam Picasso, jacyś tam tacy zapatrzeni w ten związek, to im właśnie pokazywano wsie, gdzie tam wszystko było kolektywne, gdzie tam... Nie, to nie tak było. Przecież Patiomkin to był gościu na dworze carycy Katarzyny II. Jak ona płynęła chyba wzdłuż Wołgi czy Dniepru, jakoś tak, to Patiomkin stawiał jakieś właśnie sztuczne, tak jak w Misiu stawiali, nie? To takie domki z dykty, że musi być jakieś życie na osiedlu. Tak Patiomkin stawiał jakieś tam prowizoryczne chałupy i caryca się podniecała, jakie bogate królestwo, prawda? To było to nie za Związku Radzieckiego, to jeszcze dawniej. No tak, ale ta nazwa wsie patiomkinowskie to właśnie w czasach Związku Radzieckiego to po prostu wszyscy używali tego. Nawet w Stanach Zjednoczonych się mówiło wsie patiomkinowskie, to właśnie... A u nas jak Gierek miał przyjechać na jakieś zadupie, to trawę malowano na zielono. No. Albo wyburzano mury obronne w Gliwicach. Jedno z niewielu zniszczeń w tym mieście i takie dotkliwe. Ja mam do ciebie jeszcze pytanie odnośnie, bo sprawdzałem daty. Powstanie Wielkopolskie skończyło się w 1919 roku, na początku. Bo to są dwumiesięczne. Tak, ale tam były w kółko jakieś te zamieszki, a poza tym te samoloty były mocno uszkodzone po walkach z Niemcami. Tam one chyba były we Francji w remoncie i powróciły później. Też jest kwestia taka, że długo Wielkopolanie nie oddawali swoich sił pod zarząd władz centralnych. A to też długo. I też zabezpieczali długo granice, bo nie byli pewni stanowiska Niemiec. To znaczy, pewne stanowisko mogło być już załatwione po Wersalu chyba, nie? Też no Niemcy nigdy nie przestrzegają umów. To jest dogmat po prostu. Różnie bywa. Zatem, okej. Okay. Dzięki. No, dobra, a teraz będziemy przechodzić do następnego tematu, więc dzięki za telefon. Razem po kartę. Dzwońcie na 222-195-321 albo na kontestacja.com. Tak. I teraz kolejny temat. Ostatnio była katastrofa na PKP. Tak. To najzabawniejsze, ja byłem w Warszawie dzień wcześniej na inwentaryzacji i jechałem tą samą linią. I to niby jest najszybsza linia w Polsce, a teraz co ciekawe, w tym miejscu, gdzie był wypadek, na najszybszej linii w Polsce jest ograniczenie do 40 km na godzinę i to jest najszybsza chyba linia w Polsce, tak? To jest CMK. To był CMK, czy to była ta równoległa do CMK? Bo na mapie to ciężko stwierdzić. Nie wiem, ale to jest bania, że dopiero, nie wiem, jeszcze ile katastrof musi się wydarzyć na kolei, żeby coś z tą koleją wreszcie zrobić? Znaczy ja uważam, że to jest tak, jak w Smoleńsku było, że celowe omijanie zabezpieczeń, no bo powiedzmy są pociągi Intercity, czyli te TLK i Euro Intercity Expressy i one jadą bardzo szybko jak na polskie warunki. No bo na przykład w 3 godziny dojedziesz z Gliwic do Warszawy, czyli to jest kupa drogi, a w 3 godziny to robi, czyli średnia prędkość jest ponad 100 z postojami na tych, na dworcach. To teraz jak oni są w stanie tą średnią wykonać, jeśli w kółko jadą przez jakieś remonty, cudawianki, no to oni w kółko muszą nie przepisowo jechać. Także kolesia ścigają za to, że po prostu realizuje politykę spółki PKP Intercity. I to żeby tylko jednej spółki. To fajne to jest to PKP. Kiedyś jechałem pociągiem do Warszawy ze znajomymi i akurat się porozumieliśmy tam z personelem tej kolei. I nam przedstawił człowiek, jak to jest na kolei. Otóż przedstawił nam wizję taką, że tory należą do innej firmy, pociągi, wagony do innej firmy, do innej firmy dworce, do innej firmy te tablice, które mówią, jakie są pociągi w najbliższym czasie, to one też do innej firmy. I jest mnóstwo firm, mnóstwo różnych spółek, każda ma zarząd, każda musi wypłacać tym dyrektorom grube pieniądze, no i nie dziw, że to miliardy długu generuje. No tak, ale jak pociągi mają jeździć niby w miarę szybko, jak na polskie realia, a jest tyle remontów, to później kolej się nadrabiają właśnie, jadą 100 ileś, w miejscu gdzie jest 40, bo w zasadzie tory tak technicznie powinny wytrzymać dużo większe prędkości, a zależy też od rodzaju pociągu, bo towarowy na przykład musi jechać 40 w takim miejscu, musowy, ale na przykład osobówka, która jest dużo lżejsza, może jechać szybciej i nic się jej nie stanie, więc to ograniczenie prędkości to jakieś takie szukanie chyba winy na siłę, bo nie wierzę, że na trasie, na której jeżdżą ekspresy i TTLK, byłyby respektowane ograniczenia do 40, bo ja nie widziałem ani jednym miejscu, jak jechałem z Warszawy do Gliwic, żeby pociąg zwolnił poniżej 40. On sunął tak, że aż świszczało w oknach nieszczelnych. No ja myślę, tak szczerze mówiąc, że to jest tak samo tutaj policja i służby wzięły, skopiowały swoje kłamstwa z dróg. Jeżeli ktoś zginie na drodze, to oczywiście przekroczył prędkość dozwoloną, nie jest to stan techniczny, nie jest to nic, tylko przekroczył prędkość. Telefon. Halo? A, witam, o. Diabolu. Witamy Cię. Z tej strony Marek. Witam Cię, Marek. Halo? Halo, słuchamy Cię, słuchamy Cię. Aha, dobra. Szczerze, kolei zaczęliście mówić. Kolej. To ja powiążę z pierwszym tematem. Ja żądam powrotu Lux Torpedy do Polski. Słuchaj, na razie to dostałeś od ministra Grabarczyka pindoliny, czy jak one tam się nazywają. Super szybkie pociągi, które nie mają po czym jeździć. No, ale ostatnio właśnie oglądałem jakieś materiały odnośnie Lux Torpedy. Najszybszy pociąg, prawda? Niepobity rekord. 80 lat niepobity rekord. Ale na trasie z Krakowa do Zakopanego. Tak jest, dokładnie. Tam to jest... kiedyś bardzo szybko. To jest bardzo ciekawe, że jeszcze 20 lat temu to jeszcze można było jakoś jeździć po Polsce w miarę szybko tymi pociągami, ale teraz to już jest w sumie to co roku jak szukam coś gdzieś wyjechać na wakacje, to jest wielki problem. Bo to wszystkie pociągi inaczej. Strasznie się jeździ pociągami. A jeszcze dzisiaj przeczytałem na TVN24, że to PO jest winne w wypadku, a nie ten maszynista. Tak PiS stwierdził na konferencji. To, że ja nie jestem wielkim fanem ani PO, ani PiS-u, ale ogólnie zaniedbania chyba od 20 lat są, więc powiedzmy, że cały rząd jest winny. No, ale Grabarczyk... Ale nie, tam wyraźnie było, że nie maszynista, tylko PO. No, Grabarczyk pewną odpowiedzialność ponosi, ponoć jako minister stoi ponad tymi państwowymi spółkami, tak? No to słuchaj, no to na tej samej zasadzie to każdy wypadek na drogach można by oskarżyć ministra od dróg, prawda? No, czyli znowu no, tego samego Grabarczyka. No, no to... Ale on jest niezatapialny, to znowu będzie, że to... Nie... To jest. Nie, no ale też nie przesadzajmy, kurczę. No. To co on ma, przepraszam, pilnować każdego odcinka torów? Może by mógł to wziąć i sprywatyzować? Albo sprywatyzować, jak jest. No, o właśnie, to jest najlepsze, żeby to sprywatyzować. To miała być modernizacja z kasy unijnej jeszcze, ale oczywiście przeznaczyli te kasy na autostrady, których nie zbudują, a kasa się rozpłynęła, nie ma jej. Była kasa, nie ma kasy. Była kasa i na autostrady, i na pociągi. Została kasa na autostrady, a w efekcie nie ma ani na to, ani na to. No to coś mi tu nie gra, nie? No, a kieszenie puchną. No wiesz, no, kto miał zarobić, no to nie tak zarobił. No właśnie, jest droga, to... na której jest na pewno wina tych, którzy rządzą teraz z PO, że ludzie giną. Jest to droga numer 11 ze Śląska Górnego do Wielkopolski, stolicy, czyli do Poznania. I ta droga już by dawno mogła być zrobiona, ale jakoś tam komuś chyba zależało, żeby posmarować sobie łapki i anulowano wszystkie decyzje środowiskowe i przetargi. Także poznajacy, którzy tak chętnie głosują na PO i Ślązacy Górni, niech zastanowią się, kto co roku powoduje, że 394 z nich statystycznie umiera na tej drodze, jak sobie jeździ w biznesach z Poznania do Katowic. Coś jeszcze, Marku? Nie, dobra, to ja powiem i nadal będę postulował za powrotem Lux Torpeda. Tak. Dzięki, niech wraca Lux Torpeda. Dziękujemy ci, Marku, i zapraszamy do kolejnych telefonów. A co? Ja muszę pochwalić panicza z czata, ponieważ zauważył słusznie, że lokomotywa niewielką różnicę ma ciężaru, ta, która ciągnie pociągi towarowe, a pociągi osobowe. A pamiętajmy, że właśnie w tym wypadku, który był w piątek, to się wykoleiła lokomotywa jako pierwsza, a wagony poleciały za nią, prawda? Czyli w zasadzie te tory były nieobliczone na taką masę po prostu przejazdu. Ten nasyp musiał się osunąć pod tą lokomotywą, która pędziła z tą prędkością i poleciały za nią wagony, więc Lux Torpeda dlatego mogła szybko jeździć, bo była lekka, cała lekka. A niestety pociągi konwencjonalne, jakie jeżdżą w Polsce, są ciężkie z przodu, lekkie z tyłu, więc może trzeba zrobić tak, żeby to wagony pasażerskie jechały z przodu, a lokomotywa z tyłu, jak kamikadze. I pchał po prostu w tym burdel cały. To wtedy jest większe bezpieczeństwo i można rozwijać większe prędkości. Nie wiem, ale zauważyłem bardzo ciekawą obserwację. Można było tego lata i poprzedniej wiosny, nie tegorocznej, a zeszłorocznej, poczynić. Otóż jaka to obserwacja? W konspekcie nazwałem to tak. Tusk, hiena cmentarna. No jeździ tylko do katastrof. A to rybacy, a to kurczę powodzianie, a to jakiś tam pożar, a to kurczę pociąg. Im więcej ofiar, tym lepiej. Bo wtedy on przychodzi, jak ten gospodarz, to ja teraz wam pomogę. A tak to harata w gałę. To jest, kurde, naprawdę talent. To jest wspaniały talent. On nic nie musi pracować. On 4 dni w tygodniu pracuje tylko. A później jeździ do katastrofy. A potem jeździ do katastrofy. A potem jest cudotwórcą i kopasz. Bo na przykład były 4 ofiary tej katastrofy PKP, a przyjechał Tusk i kopasz i nagle była tylko jedna. Że nie chcę się śmiać, bo to tragedia, że ten gość z Częstochowy zginął w tym idiotycznym wypadku, który w zasadzie był z winy czysto technologiczno-prędkościowej. Bo tu ciężko stwierdzić, czy winny był bardziej maszynista, czy z tamtych torów. Sądzę, że po pół można tę winę podzielić. Ale no, podawano 4 ofiary, teraz się podaje jedno. Widzisz, Tuska kolejny. No tak, może coś w tym jest. W każdym razie, żeby kontynuować, no, żeby nie mówić tak, że sam Donio jest pod tym względem jakiś dziwny, no to przypomnijmy trochę poprzedni rząd, to znaczy rząd, poprzedniego prezydenta, który już nam wziął i spadł na ziemię, już nie wstał. Otóż wtedy były na takie okazje żałoby co chwilę. Ten jeździ jak hiena cmentarna, a tamten żałoby robił. Witamy Kubujaka. No cześć. Tylko ja to mówiłeś przed chwilą o tym, żeby lokomotywa pchała wagony. Ja ci chciałem powiedzieć, że jechałem w maju tego roku z Krakowa do... No pociąg jedzie do Szczecina, w Krzyżu wysiadałem. I powiem ci tak, tak właśnie było. Więc to już jest, na nic nie wpadłeś nowego. Czyli oni już nawet już tak kombinują, żeby tylko nie pozabijać się, że po prostu najcięższego dają z tyłu. Tak. Powoju atlantycki. Tak, dokładnie. To maszynista w jaki sposób widział te tory? A to ja nie mieli tego konduktora postawionego i przez szybkę patrzy i mówi, dobra stary, teraz trochę zwolni, weź go. Sam myślę, że on może tam GPS-a jakiegoś ma albo coś, to nie wiem w jaki sposób, ale rzeczywiście tak było. Ja słyszałem taką teorię, że maszyniści to są po to, żeby zatrzymywać pociągi przed samobójcami. Nie, to jest przerąbana praca. Jechać czymś tak ciężkim po tak kiepskich torach na tak kiepskiej podstawie i z tak dużą prędkością jeszcze. To samemu trzeba być samobójcą. No właśnie. No ja jeszcze pamiętam, było coś jakiego, chciałem komórkę sobie doładować, wchodzę do toalety, bo tam był kontakt, podłączam ładowarkę i nic. Poszedłem na drugi koniec wagonu, do drugiej toalety, podłączam, też nic. Szukam konduktora, się pytam, panie, co się tutaj dzieje, a podłączam mi w jednym i w drugim kiblu tutaj ładowarkę do telefonu i się nie, no nic się nie ładuje, za cholerę. Mówi, się pan cieszy, że nic się nie ładuje, bo to jest stary skład i prawdopodobnie przetworniki do prądu mogą być uszkodzone i idzie prąd, prąd by pewnie szedł prosto z trakcji i by panu telefon rozwaliło. Ale kiedyś słyszałem, że mieli coś źle, złe transformatory dobrali i były w gniazdkach 380 V zamiast 220. No właśnie było coś jakiego kiedyś. I też mi właśnie mówił o czymś takim, właśnie, żebym się cieszył, że nie działa. No choroba, no to to jest... Pani może laptopa zjarać takim 380 V. No pewnie. Wybaczcie, ale na tę okazję mam po prostu dżingla. Odkąd mój umysł myśli i sięgam pamięcią, te klapy zawsze opadały. A dlaczego? Bo przez dziesiątki lat jedni bezmyślni kretyni pod kierunkiem innych bezmyślnych kretynów umieszczają muszle klozetowe w pociągach tak blisko ściany, że klapa po podniesieniu nachylana jest ku muszli i puszczona nie musi opaść. Dziesiątki lat, Jezu Chryste Przenajświętszy. A jeśli Polska, to właśnie ta ojszczana klapa. No właśnie, no właśnie. A teraz się spytajmy, czy dzięki bitwie warszawskiej klapa opadała, czy była w górze? Właśnie była w górze, bo robili porządne pociągi wtedy chociaż. No tak. No, chociaż teraz nawet... jak ja słucham, o, ja się interesuję, zresztą to jest kreator chyba w czatach, co ja wypisuję czasami o Rosji na tych na czasie. Ja się interesuję Rosją, czytałem trochę o ich pociągach i ponoć to jest lepiej nawet tam w pociągach niż u nas. Tak, ale to jest tak jak u nas było przed wojną, że po prostu taką kasę się inwestuje w kolej, że musi być dobrze, bo po prostu przy jakiejś ilości kasy to no kurczę, ze złota można te pociągi wykonać. A Polski niestety nie stać na taką rozrzutność jak Rosję. No tak, ale Rosja to zawsze musiała mieć pociągi, jak oni takie terytoria mają, nie? No mogliby autostradę, Kanada ma autostradę wschód-zachód, a w Rosji jest klepisko wschód-zachód, które się rozpada po jednym deszczu. A to widziałem na YouTube gdzieś tam, jak ciężarówka do połowy się zanurzyła w czymś takim. No tak, to jest droga, która jest drogą, tylko jak jest sucha. Jak się chociaż trochę popada, to po prostu się zamienia w grzęzawisko. A przepraszam. A co, by się tam został, no to by tak nie było. Nie? Wybaczcie, że zmienię temat, ale powrócę do naszej hieny cmentarnej, o której zaczęliśmy i tutaj kolejny punkt programu. Andrew Leper wziął i ostatnio zadyndał na krawacie, takim czerwono-białym w paski. I czy hiena cmentarna mogła mieć coś z tym wspólnego, bo to tak jakby było w interesie. Czyżby za dużo wiedział? Zabrano jego synowi broń, a miał pozwolenie podobno. Dzisiaj dziś wyczytałem. Nie wiem, ile to się prawdy czyta. Znaczy wiecie co, mi się zdaje, że jeśli ktoś miał interes, żeby Leper zginął, to raczej PiS mi się zdaje, oni byli z nim w koalicji i on tam, pamiętam, potem, no, trochę, brzydko powiem, wyruchali go na tej koalicji. Przecież to... Tak, to były za afery. Oj, widzisz, to coś słabo, tą ostatnią historię pamiętasz. Trzeba się cofnąć jeszcze kilka lat wcześniej. Otóż, jak powstała samoobrona? Samoobrona to była taka... To ja mało jeszcze byłem, się nie interesowałem wtedy. Samoobrona to była taka pierwsza wersja platformy, tylko że właśnie dla tych sfrustrowanych. To też była zakładana przez służby i taką rolę koalicjanta, który będzie wrzeszczał, hałasował, ale jak będzie trzeba, to głosy da. Taką rolę pełniła samoobrona. I on, Leper, dużo wiedział, jak wszedł w koalicję z PiS-em w poprzednim parlamencie, to co ciekawe, jak to wyglądało przed tą aferą taśm prawdy, kiedy było ostateczne rozwiązanie tej koalicji? Otóż nagle w mediach Leper z Warchoła ostatniego przez 2 tygodnie był kreowany na męża stanu. Przestano go pokazywać takiego czerwonego jak burak. Zaczęto go pokazywać, że te łapki tak w tą piramidkę układał. 2 tygodnie stawał się mężem stanu, a potem wypłynęły te taśmy tak zwanej prawdy. Czyli za dużo zwiedział, no bo też to było przygotowane, więc czyżby się pytam, czy to jest aby przypadek, czy naprawdę za dużo wiedział? Może i tak. Poza tym było coś tam takiego na YouTube, gdzieś było jak tam jakiś ponoć od drugiej strony, nie od ulicy, tylko właśnie od tam na dziedzińca, tam w tym bloku był ustawiony właśnie tam przy klatce, gdzie zbiór samoobrony, rusztowanie jakieś, niby do malowania, pomalowano tylko do pierwszego piętra. Chociaż tam ale dziwi... było, o, to tak. No i jeszcze ciekawe, że Leper, ustalono, że Leper ponoć umarł o drugiej, a 3:30 chyba telewizor był zastopowany. Czy jakoś nie... chodził po pokoju, to już jest pewne, tylko teraz nie wiedzą kto. Bo już tam jacyś policjanci wypowiadają, że na pewno ktoś łaził po pokoju, zanim go oficjalnie odkryto, że nie żyje i ktoś tam się kręcił. Tylko kto? No ale z drugiej strony gadają, że to jest na pewno samobójstwo, nie? Widzisz, Krator, no, przedstawiłeś bardzo ciekawy szczegół, już ustalono, że ktoś tam chodził po pokoju, a dzisiaj dostałem linka do Gazety Wyborczej, reportażu i w reportażu wszystko robione tak, żeby tylko nagiąć do tej wersji, że to jest samobójstwo. Aż normalnie można było się popłakać ze wzruszenia. No bo wiesz, to tak jak w Alabamie było w czasach dyskryminacji czarnej, że wiesz, znaleźli murzyna z 30 ciosami noże w plecy i tak nigdy nie widziałem tak brutalnego samobójstwa. Ja podobne słyszałem, jak znaleźli jakiegoś czarnucha tam owiniętego w łańcuch, taki bardzo ciężki, na dnie jeziora, no i tak wszyscy deliberują, no co się z nim mogło stać? No i któryś tam szeryf, taki już najstarszy, najbardziej doświadczony, mówi, no jak to co? Ukradł i przepłynąć nie mógł. Dobrze, ja mam tutaj uwagę, żeby nas tu nikt nie posądził. To jest tak jak w Radiu Żelaza, to są określenia takie sympatie wyrażające. Nie ma w tym nic. Jak oczywiście, czarnoszek, nie? Tak, to jest wszystko. Tego White Bastards. Topaka. A wiecie, co jest u murzynów fajnego? Co? Białe pod dłoniami i stopami. Jeja. Dobra, może skończmy ten temat, bo to naprawdę zaraz nas tutaj minie. Słuchaj, normalnie zamkną nas w konserwę i wyślą na Syberię. Będziemy mieć dużo białego. Dookoła. Tak, przeciwko jak ten Jaruzelski. Tak był ślepowrąt. Dobrze, dzięki Kubujak. Cześć. I śpieszymy się, gdyż jeszcze zostały trzy tematy, a tutaj już czas się powoli, tak patrzę na zegarek, już tu 50 minut nadajemy, więc trzeba się pośpieszyć. Bo trzeba będzie zwolnić antenę Kamilowi oczywiście. Zatem kolejny punkt programu. Kryzys. Otóż przed chwilą był... co było przed chwilą? Wielkie tąpnięcie na giełdach. Jak... Stany Zjednoczone zaczęły tracić wiarygodność kredytową i kiedy o tym mówiliśmy? Pamiętacie audycję z Wielkanocy? No tak. Wtedy była poświęcona właśnie kryzysowi, który nastąpi. On jeszcze nie nastąpił, to na razie było tąpnięcie, ale w ciągu kilku miesięcy można się spodziewać już coraz grubszej akcji. Kiedy mówiliśmy wcześniej? Czy to nie była audycja sylwestrowa? No, Sylwestra mówiliśmy też, że w końcu to szlak trafi, tak jak Korwin mówi, że ZUS w końcu padnie, no i w końcu padnie, tak samo jak my w końcu wykrakamy ten kryzys, no bo już się dzieje źle. No. To, że ta gospodarka się kręci, to jest tylko z rozpędu i to, że jeszcze w ogóle ogólnie wszyscy są zadłużeni i mimo tej tak zwanej paniki, to jednak starają się trzymać tych stołków, ale jak to się zacznie sypać, to poleci po prostu jak domek stary. Tak. No bo frank to już jest prawie pewne, że to było ustawione, że on tak wzrośnie. To było ustawione właśnie na giełdach, że jakieś tam duże koncerny nakupowały tego franka multum. Później trochę plotek puściły, że tam Francja straci tam ten rating, coś tam. Na Twitterze zresztą ta plotka poszła i nagle wszyscy w panikę i urósł tam ten frank do 4 coś. A później nagle spadł. Teraz frank przecież jest dużo niżej, także... No ale też Francja też straci rating w ciągu najbliższego czasu. W każdym razie, wiesz, słuchajcie, słuchajcie konserwy, a będziecie na bieżąco, będziecie widzieć co najmniej parę miesięcy przed, co się będzie działo. Zwłaszcza jak będzie się działo źle. Izaiabolissimus, Izaiaszelissimus. No, ja mogę robić, prawda, za jasnowidza, gdyż już dobre parę lat, tak 6 lat, tak celowałem, że tak 2012-14 to już tak się zacznie tak grubiej robić. I się okazało, że chyba tak. Kokmen dzwoni, on jest ekonomistą, to nas poprawi. Słuchamy cię, Kokmenie, popraw nas, co za głupoty gadamy. To znaczy nie, no może Dorota przyciszysz troszkę. To znaczy tak, no z tym Frankiem, czy to było ustawione? No Frank najmniej dodrukowuje swojej waluty, dlatego zyskuje, bo złoto, no oczywiście złoto jak najbardziej zyskuje, bo zobaczcie, Frank wzrósł i złoto wzrosło, ale Frank spadł, a złoto zostało, prawda? To jest istotne. Natomiast... No właśnie, Bank Centralny Szwajcarii coś tam zaczął interweniować. Znaczy Bank Centralny pojawiła się, tak, Bank Centralny robił interwencję już od dłuższego czasu, no bo to ten Frank się umacnia do euro wiele razy. Zresztą ja w audycji Janka Fiora na ten temat mówiłem, no, i żeśmy nie wierzyli w środę, że Szwajcaria może zdziadzieć, prawda? A w czwartek poszła plotka, że podobnie chcą wprowadzić sztywny kurs. To oznacza sztywny kurs? Oznacza, że ustawiamy jakiś kurs wymiany euro do franka. Oczywiście to się przekłada potem na euro, na dolar do franka, na złotówkę do franka i tak dalej. Ale generalnie euro-frank to jest najważniejsza para z punktu widzenia właśnie Szwajcarii. I jak będzie się chciał umacniać, to będziemy dodrukowywać walutę i ją sprzedawać. Czyli permanentne dodrukowanie. Wam? A jak się będzie osłabiał, to będą palić rytualnie? Wiesz co, jak się będzie osłabiał, to o to im chodzi, żeby się osłabiał. Bo teraz wszystkie waluty chcą maksymalnie się zeszmacić. Tak jak przed wojną dewaluowano, kursy sztywne były, to trzeba było dewaluować. Więc na dzień obniżano powiedzmy kurs o 20%, 30%, różnie tam bywało, a tak teraz się dodrukowuje. Czy to masz płynny, czy sztywny, to wiadomo, chodzi o to samo, prawda? Chodzi o stymulowanie eksportu, bo przecież gospodarka jest po to, żeby eksportować, żeby zapierdzielać. Nieważne, że mamy silną walutę, że możemy taniej coś kupić, prawda? Że możemy sobie jeździć na Hawaje za połowę pensji. Nie, my musimy eksportować więcej pracy. Praktycznie będziemy eksportować... To mówisz? Bo świstak siedzi i zawija i ktoś tak czekoladę musi kupić, bo się pracuje. I tak Szwajcarii Milke robi tak. To dobrze, poruszyłeś ten wątek szwajcarski. I w ogóle wiecie co, jak chcecie, to przecież rzuciłem wam do Dropboxa Kelthusa, zabijcie się, to możecie używać chyba, nie? No zobaczymy, jak to trzeba odpalić i może będziemy używać. Aczkolwiek ja myślę, że mamy wiele wspaniałych dżingli. No nie, no, a przywołaliście przed chwilą ten tekst, no to jakby to jest pod ręką, nie? Bo się postarałem i wrzuciłem. No później odbierzemy, jak będziemy umieli, bo to niestety tak działa wszystko, jak chciała, nie modło. No. Generalnie temat kryzysu to porusza dobrze właśnie Janek i tam troszeczkę też ja tam komentowałem. To jest ciekawy temat, ale no na razie co? No na razie jakoś wydaje mi się, że to krachu tutaj nie będzie. Mi to bardziej śmierdzi hiperinflacją, wiecie? Tu nie ma co uważać, po prostu pieniędzy jest za dużo. Ja się dzisiaj też dochodzą pogłoski w ogóle z rynku, że w tej chwili już nie liczy się... Dawniej po prostu patrzono między innymi w biznesie na terminy płatności. W tej chwili się głównie patrzy, konkurencja jest cenowa, nie liczy się jakość, liczy się tylko i wyłącznie cena, a terminy płatności... Też już nie są aż tak istotne, są jeszcze coraz mniej. Bo jest nadmiar gotówki na rynku. Dawniej pieniądza było mało, to liczył się obrót. A teraz na przykład to, że ktoś nie... Teraz lepiej powiedzmy jest, jak ktoś powiedzmy nie płaci przez dwa miesiące, to ja mu nie dam rabatu, aniżeli, żeby on mi zapłacił szybciej, nie? A zawsze było tak, że ten, co daje na krechę, to kurde, znaczy ten co płaci gotówką, a nie bierze na krechę, był dobry klient, nie? Teraz jest cały świat, już tej gotówki się nie sądzę. Tym bardziej śmierdzi hiperinflacją generalnie. To w takim wypadku Ja tutaj przedstawię dżingiel, co to będzie, jak oni już przesadzą. Ja mam dość wszystkiego! Dość! Żeby tylko do tego nie doszło, bo będzie, jak będziemy mieć dość wszystkiego, no ewentualnie jakbym ja miał dość wszystkiego, a może jest alternatywa? Nie, no mi się wydaje, że zrobimy wtedy jakąś kooperatywę, tak jak młodzi socjaliści robią kooperatywy. Oni wtedy, nie, tak, słuchaj, oni myślą przyszłościowo, i socjaliści myślą. Cholera, oni czytałem w periodyku ich, jak umarł z wolnej konopi, dali mi, w Łodzi, jak umarł z wolnej konopi, dali coś takiego. Oni sobie wzajemnie hodują, wiesz, jeden hoduje buraki, drugi marchewkę, inny jakieś tam groszek, pietruszkę i tak dalej, i oni potem się wymieniają. Słuchaj, oni są agorystami, oni mówią underground. Oni przetrwają kryzys, cholera, nie? A my co? Ja nie przetrwają. Ja przetrwam kryzys, bo mam znajomych rolników. Dobrze, nie mieszajmy terminów. Coś jeszcze, bo będziemy zmieniać temat. Zmieniajcie, bo czas leci. Dobra, pozdrawiam. Okej. Okay. Dzięki za telefon i teraz właśnie kontynuujemy, zmieniamy trochę temat. Otóż, przed chwilą mówimy o kryzysie. Mówiliśmy o kryzysie, a teraz dziękujemy, chcieliśmy szczerze podziękować tym, którzy nam tutaj w konserwie pomogli przetrwać kryzys w lecie, kiedy to były audycje nie do końca na żywo, a dokładnie to właśnie z offline'u. Chcieliśmy podziękować Adze, która wpłaciła na wakacyjną konserwę. Chcieliśmy podziękować Mateuszowi z Kanady, który precz z komuną zakrzyknął naszym wspaniałym pozdrowieniem. Chcieliśmy podziękować Hansowi, który na jointy konserwy Muzyka bez przerwy. Też dziękujemy za taką. Znaczy. Dziękujemy za taką dedykację. Ktoś anonimowo wpłacił na konserwę za zdrowy punkt widzenia i też zakrzyknął precz z komuną, więc co krzyczymy? Precz z komuną. I znowu Aga na poczet zmniejszenia problemów technicznych konserwy. Już niedługo powinniście usłyszeć znacznie przyjemniej głos kreatora, który miał zamiar kupić... Mikrofon sobie właśnie, mikrofonik będzie lepszy głos kreatora słychać. Chyba, ułożyła się z tego okrągła sumka 255 zł. To taki żart dla programistów. Okrągła sumka. No i chcieliśmy wam szczerze podziękować. Jak uzbieramy na trzeci komputer, to wtedy będzie wreszcie bez żadnych problemów technicznych. Będzie jakoś tak jak u Kamila Cebulskiego. Znaczy lepsza będzie. Bo będę miał mikrofon pojemnościowy. No. No i tyle. Będziecie zaorani jakością. Właśnie, z głośników popłyną wspaniałe dźwięki grane na konserwie. Dobrze. Zatem przechodzimy dalej. Otóż dziękujemy wam za te pieniążki wspaniałe, które nam się przydadzą, no ale z drugiej strony wszystko, co się dzieje pod słońcem, to marność, to pogoń za wiatrem. No, kreatorze, powiedz, co cię spotkało w ostatnich dniach, przykra sprawa. No tak, bo pojechałem do znajomych opijać koniec remontu mieszkania i przy okazji obejrzeć film. I właściciel mieszkania otworzył okno, żeby się wywietrzyło, no bo jak jest w domu, no to nie zakładał, że ktoś będzie tak bezczelny, żeby wleźć do pokoju, jak on śpi tam dwa pokoje dalej. I sobie wleźli dwaj bandziory, najprawdopodobniej według tego, co policjantka mówiła i policjant. I wynieśli kilkanaście srebrnych monet, bo akurat były na skanerze postawione, żeby je zeskanować, bo skatalogowałem je. Wynieśli mi aparat cyfrowy. Co tu jeszcze mi wynieśli? Do tą rozpiskę, którą policji muszę dać. Tam jakiś biegły będzie się zajmował, bo te zabytkowe monety były. Wynieśli mi unikatowe, te próbne monety euro, które nie weszły do obiegu z Benedyktem XVI, z Norwegią, z Gdańskiem. Wynieśli mi $2, które jeszcze były wymienialne na srebro z 57 i 56 roku. I wynieśli mi jeszcze cysterał do aparatu i komplet baterii. Także jak już na ten aparat się napalili, to widzę, ostro przeszukiwali, żeby wszystko z nim związane wynieść. Także nie mam nic poza kablem USB z tego aparatu. No. Draństwo, łajdactwo, skurwysyństwo, tak. I dlatego była ta piosenka z dedykacją na początku. No jeszcze gotówkę mi buchnęli, którą miałem na notariusza do kupna działki odłożoną, ale powiedzmy, że karta kredytowa jest, to wreszcie się na coś przyda. Mam nadzieję. Także. I żeby nie było tak strasznie, to przedstawmy te rysuneczki, które wykombinował twój kolega, żeby cię pocieszyć. Kolega taki narodowiec, żeby mnie pocieszyć, to tutaj narysował na szybko takie komiksy. Jest Clint Eastwood z tej sceny. To czekaj, czekaj. Ja opiszę obrazki, a ty będziesz mówić te hasełka. Otóż widzimy tutaj brudnego Harego, który wyciąga rewolwer w kierunku zbrodniarza. Rewolwer kaliber 152 mm albo i większy. I patrzy się na niego z taką ni to pogardą, ni to złością. I mówi. A teraz tik, tik. Kuti, oddawaj aparat, srebrne monety i gotówkę. Do tego prowizja za stracone nerwy 5000 zł wystarczy, a poza tym masz kuleczkę w kolano. Kuleczka w kolanko. Drugi wspaniały rysuneczek. Mamy tutaj zdjęcie z filmu. Jaki to jest film? Chyba albo z jakiś science fiction, albo nie, z kazania chyba... na show. Chyba bo jest jakiś... taki wielki zły murzyn. Jest to i wielki zły murzyn. Z shotgunem, tak. W piwnicy stoi nad związanym, biednym bandytą i mówi. Jak to dobrze, że wystawiłeś to pudli na Allegro. Teraz będzie srożyzna. Oj, żeby to trzeba zobaczyć. Mamy kolejny screen z filmu Psy. Stoi Bodzio L. z dwiema giwerami i mówi swoim, wycedza przez zęby swoim męskim, straszącym głosem. Nie ma lektor, skurwia, wychuje mnie. Co ty sobie, kurwa, myślisz? Trafiłeś na twardą sztukę i sam, kurwa, aparat zrobił tu taką rzeźnię, że się ta wieś pierdolona po takim masakrze nie osiągnie. Naprawdę masakra. I tutaj już ostatni screen, żeby nie przelatywać wszystkich. Mamy tutaj postaci z filmu, z jakiegoś horroru. Widzimy związaną rodzinkę. I dwóch panów naprzeciwko z kijem. On chyba nie jest baseballowy, wygląda na metalowy kijaszek. I się patrzą w oczy z takim dziwnym uśmieszkiem. Czyż to nie przykre, że chłopczyk ukradł aparat kreatorowi? Zagrajmy zatem w grę. Oj, srogo, srogo. No właśnie. Jak chcecie skomentować to szybko, jak macie jeszcze jakiś pomysł, żeby pocieszyć kreatora, to szybko. A teraz oddaję ci głos. No pocieszyć, no. Ja tam wedle mnie to nawet niech oni nie idą do więzienia, tylko po prostu niech odpracują w kamieniołomie mi te moje straty i ja nie mam wtedy nic przeciwko, żeby sobie chodzili nawet wolno po ulicy. Tylko kwestia jest taka, że nawet ci policjanci mówili, że jest dosyć duża szansa te monety odzyskać, bo są nietypowe, więc jeśli się wezmą do roboty, to może gdzieś tam zlokalizują. Chociaż pewnie ja będę chciał sam to zrobić po lombardach. W każdym razie już mam jakieś wsparcie od policji w tym względzie, więc powiedzmy, że jak na początek policja się sprawdza jeszcze, to zobaczymy, co będzie później, bo szanse na odzyskanie są i tak nikłe. Natomiast muszę powiedzieć, że policjanci mówili, że gotówkę, którą ukradli, to praktycznie w ogóle jest nie do odzyskania, ponieważ musiał sprawę cywilną wytoczyć tym bandziorom, jeśli w ogóle ich złapią. Także muszę z własnej kieszeni zapłacić, żeby komornik i w ogóle tam, żeby im wytoczyć proces, żeby ściągnąć z nich na kasę. Także no to szopka jak 150. I dostanę tylko tyle kasy, ile ukradli, więc mi nie zadość uczynią, bo dostanę tylko tyle, ile straciłem, jeśli w ogóle. I jeszcze muszę pokryć koszty komornika i sądu i procesu cywilnego. Także wesoło. Do dupy z taką robotą! A to ktoś tam jeszcze w pracy mi powiedział dzisiaj, bo Albo ty to tam kupujesz, jeszcze leży ci tam gdzieś na skanerze. No kurczę, co z tego, że leży? To tak samo jak z gwałtami. Jak kobieta chodzi nago po ulicy, to można się co najwyżej zgorszyć, że sieje po prostu tutaj jakąś demoralizację, a nie kurczę, że dlatego, że jest naga, to nagle ktoś ją ma tam zgwałcić, bo się wyzywając ubrała. Po prostu rzecz, jak jest w budynku czyimś, to kurczę, jest nie do ruszenia i koniec, kurczę. Jak ktoś rusza, to jest bandytą i trzeba mu wypalić X-a na czole i kurczę, uciąć łapę, jak jest zły, i tyle. Właśnie, ja tu bym proponował... Ja tu bym proponował inną karę, taką może bardziej z Bliskiego Wschodu. No i odpracować. Najpierw odpracować, później uciąć łapę i... może odwrotnie, najpierw uciąć łapę, a potem niech odpracuje. Zdrada! Wiara! Braci dla tortury! O, chyba to by było najlepsze. A tortury, niech odpracują te kasę, kurde. Tam nic więcej do szczęścia nie potrzeba, tylko żebym odzyskał te straty. A to jest w Polsce niemożliwe. A przynajmniej szansa jest jeden promil. Według tego, co mówili winiarze na początku. Cholera. Jeden promil? To bardzo niewiele, no. Znaczy, monety i aparat to jest dużo większa szansa odzyskać, bo to są takie rzeczy dosyć unikatowe, a w ogóle gliniarze byli w takim szoku, jak im dałem dokładną listę tego, co straciłem, że w ogóle mówili, że lepiej miałem zabezpieczone te monety, które są warte tam jakieś no, mniej niż 100 zł, jeszcze niektórzy mają ikony opisane. Że po prostu wiesz, miałem tam opis, że tu pod orłą, pod łapą orła jest jakiś tam znaczek mennicy, tu jest coś, tu jest jakiś tam ran ząbkowany, tam coś miałem. Wszystko opisane szczegółowo, tak jak się opisuje fachowo. Jak oni dostali kilka kartek A4 ze szczegółowymi opisami, to byli w szoku, że mam takie dokładnie opisane. Może ruszą w dupę i przejdą się po lombardach. Jak sprawa nabierze tempo za jakiś tydzień, mówi, że już za tydzień się tym zajmą. Do złapania przestępców jest policja. A ja mogę tylko połazić po lombardach. Już za tydzień się tym zajmą. Promocja, już za tydzień. W super atrakcyjnej ofercie kreatora będzie można zdobyć super wspaniałe monety przedwojenne. Odzyskać. Już za tydzień. Może. Wyślij SMS-a. Kiedyś wam coś ukradną cennego, to podawajcie wartość jak najbardziej zawyżoną, szukajcie tam jakieś Ceneo czy coś i piszcie, że według tego i tego sklepu jest taka i taka wartość. Jak wam coś ukradną, to piszcie wartość nowej rzeczy i jeśli uda się wam, powiedzmy, w stratach spowodowanych przez złodzieja przekroczyć tam 3000 chyba 600, to najlepiej 4000, to wtedy jest wyższy szczebel problemu, jaki sprawił złodziej i wtedy po prostu musi się zająć tym nie tylko policja, ale jeszcze prokuratura. Oczywiście mogą to też umorzyć, żeby w statystykach to wszystko ładniej wyglądało, bo umorzą to najprawdopodobniej i ja nic z tym nie zrobię. Natomiast po prostu więcej te służby muszą się napracować. Więcej papierków przerzucić, więcej tam odfajkować, że połaził po mieście i popatrzył, czy widać monety na ulicy. Odfajkowane nie ma. I tak dalej. No bo tak to wygląda, ale trzeba im po prostu jak najwięcej roboty dawać, to może w końcu się zmuszą, żeby faktycznie ją wykonać. Także ja się nie łudzę, że to kiedykolwiek odzyskam. Aparat by mi się przydał, ale na resztę to w ogóle zupełnie nie liczę, także po prostu no, zakasam rękawy i pracuję dalej, sobie kupię nowe monety. Natomiast bandziorów powinno się surowo karać, nawet nie tyle, że jakoś do więzienia ich zamykać, po prostu żeby to było nieuchronne. Wtedy by się oduczyli włazić komuś przez okno. Nieuchronność i dotkliwość, żeby odstraszać kolejnych. No, chodzi o tą nieuchronność. Nie może być tak, że 1% spraw jest rozwiązany, tylko 99%. To wtedy by to inaczej wyglądało. I tak sukces, że ci gliniarze zdjęli odciski palców w jakiejś włosy, które ten koleś zostawił gdzieś tutaj, jak schodził z tego okna. Także to już jest tak wielki sukces. I przydała mi się tu karta kontestatora, bo tego dziennikarza, bo tam jak się coś tam pyta i czym się zajmuje, to trochę tam na fiskalnym, to ja nie jestem, więc też się trochę bardziej wzięli do roboty, więcej pisali w tym raporcie i więcej odcisków zbierali, ale ogólnie to tak się nie palili za bardzo do tej pracy. Także, no ale i tak sukces, że te dwie sztuki odcisków wzięli takich dosyć dużych rozmiarów, więc może coś z tego będzie. Jeśli byli notowani, to miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. A jak nie, no to przepadłeś i tam kompot. No, jutro pójdź i się dowiedz. Ja jutro w ogóle po lombardach muszę połazić. Tak? O ile... No, lepiej tam nie będę zdradzał za dużo szczegółów. Nie, szczegółów lepiej nie, bo jeszcze ktoś słucha i przypadkiem... Właśnie, może ktoś dostał mój adres tutaj z kontestatorów. Nie, no bez przesady. Dojdę do tego. Dobrze. Zrobię ten trójkąt myśliciela jak lepko. Piramidka myślenia, jakby to tam nazwać. No ta piramidka z paluszków przed sobą, że to niby inteligencja, coś promieniuje z tego, nie wiem. Jeszcze ta muzyka jak w Gargamelu. No cóż, no przecież lepiej się śmiać niż płakać. No tak, no. Wiesz, no nie ukradli mi wszystkiego, więc komputer mam, mogę nadawać tą serwę. Powiedzmy, że szczęście w nieszczęściu. Ukradli tylko ułamek tych monet, które mam, więc powiedzmy, że jakoś nie będę rwał włosów z głowy, chociaż szczęśliwy to ja nie jestem. Dobrze, w takim wypadku... 2 na 10. W takim wypadku będziemy powoli kończyć, chyba że jeszcze zjawi się jakiś telefon w tak zwanym last minute. Ale nie mogę sobie tego do powiedzenia. Nie wiem, co powiedzieć, ale jak to szansy trzeba się podpiąć, czy co? Taki dżingiel pod koniec, że już się kończy. Halo, halo? No, jestem. No, dobra, to zakończymy, bo chyba już tak nie ma co przedłużać. Kamil ma czas. Wybiła wasza ostatnia godzina. Rozbieracie! Migiem! Ha! No jakby były normalne czasy, to można by tak zrobić, pan Jorasz. Jak się przyłapie na gorące uczynki. To zaczynam się bawić dżinglami, czyli to znaczy, że powoli trzeba kończyć. Strach jest, no ale zasadniczo się zaprzestaram, żeby mieć kwit. Tak, to, że mam nie szpanować. No, ale to kurczę, to wiesz, ja mogę nawet Maybachem jeździć po ulicy i nikt nie ma prawa go ukraść, bo to jest mój Maybach i tyle. No to trzeba się nauczyć pewnych reguł i kurde z tych reguł przestrzegać, no bo jak są bandziory, to są potępienia oczywiście. Nie, że tego, sama się prosiła, że tam ją zgwałcili, albo sam się prosił, że mu ukradli, bo kurczę ma. No, no jak chcę, promuję oszczędzanie w srebrze i po prostu, co mam? Promować oszczędzanie nie podając własnego przykładu? To co to za promowanie? No właśnie mnie irytują wolnościowcy, którzy robią coś, znaczy mówią coś, a nie robią. A ja właśnie jestem taki, że jak coś mówię, to robię. No. Jakby tutaj mi wlazł powiedzmy bandzior, to bym mu pałką przyłożył, bo specjalnie już się wyposażyłem w pałkę, jakby tutaj kiedyś się jeszcze zjawił na poprawiny. Także zapraszam. Jak jest bandzior, to zapraszam. Kurczę, jeszcze srebro jest schowane, żeby poprzednio nie znalazł, teraz pewnie też nie znajdzie, a ja chętnie komuś przywalę. Także zapraszam. Coś w tym jest. Tylko żeby przyszedł po męsku, a nie, kurde, po kryjomu. Uwaga, telefon. Witamy w Last Minute. Last Minute? Poczekajcie, przyciszę, albo tam narzeczona przyciszę. Wiecie co, tak jeszcze, teraz jest w ogóle Korwin na Polsacie, ale ja dorwałem dzisiejszy kwiatek Korwina, czy tam wczorajszy, uważam, że najnowszego. To wam przeczytam. Czytałeś, obozy koncentracyjne to było straszne miejsce, ale nawet tam traktowano człowieka jako mającego wolną wolę. Nawet w takim miejscu można było uznawać, że ludzie mogą być za siebie odpowiedzialni. O ile wiem, nie kazano tam nikomu wypalać papierosa dla jego dobra. Takiego. No po prostu... To przeinacza wszystko, no kurde. Dla Hitlera było lepiej. Gościu ma jakąś fiksację na temat tego faszyzmu, Hitlera, nazizmu. Jak było powstanie, to też można było wysnuć wniosek, że dla Hitlera było lepiej, po co powstanie. Chcesz się poczuć wolnym, godnym człowiekiem? Jedź do Auschwitz. No, i po co takie babole strzela na 53 dni przed wyborami? No, no ja może bym tak powiedział, ale już nie ma czasu na to. Dzisiaj, żeby wytłumaczyć. Musiałbym źródła odnaleźć. Ale żałosne to jest, nie? Znaczy, no żałosne. No takie coś to może filozof sobie ze studentami uprawiać, a nie kurczę polityk. Polityk. No, ja mam na to inną... Racja, ale cholera, no nie mówi się takich rzeczy do ludzi, którzy nie mają pojęcia o historii, no. No, ty, no to znaczy, prawda. To jest prawda, moim zdaniem. Ja, ja mu to mówiłem też osobiście, jak był w Łodzi, właśnie, że po cholerę takie głupoty gada przecież, a nic nie zamierza z tym zrobić, po co, niech lepiej polityk to musi wiedzieć, kiedy milczeć, a nie wtedy, kiedy coś powiedzieć, prawda? A on się tłumaczył, że niby to mu przestarza poparcia i że jest masa ludzi, którzy popierają go właśnie dlatego, że gada takie duperele. No ale... To ja powiem, że ja go popieram mimo tego, bo i tak na niego zagłosuję, ale raczej wbrew temu, co on pieprzy. Tak jest. Zachęcam wszystkich do tego, bo kurczę, no, macie do wyboru Tuska i Kaczora, którzy nic nie mówią konkretnego, a jednak macie wariata, który też tam czasami między bełkotem powie. No. Zrobić. To znaczy, wiesz co, kreator, chodzi o to, że nie ma niestety tych wyborów jednomandatowych, ale to nie wpadło na taki fajny pomysł, żeby patrzeć, kto ma jedynki w danej partii i zagłosować, nieważne na jaką partię, tylko zagłosować na konkretnego człowieka, jeżeli ma zaufanie do człowieka. Ale czyli człowiek zna, zbić, no. To nie, nasz... o partię właśnie. Bo co z tego, że wygra uczciwy Platfus, jak on jest i tak niewolnikiem Tuska. Musi właśnie wygrać nieuczciwy uperowiec nawet. Nawet Ham jakiś prostak, który tylko tam się zaraczył do Uperu, bo jest jakimś fanatykiem, ale on i tak będzie lepszy niż Platfus, bo będzie realizował to, co mu Korwin każe. O to chodzi. Nie wiem, ja w Skierniewicach mam do wyboru uczciwego Korwinowca. Nie mam. No to się cieszy, popieraj go. Gadaj, że na SLD masz głosować, kurde. No nie głosuj na SLD, tylko na UPR, no. Czy tam na ten KNP? PR-em, z PR-em się złączył. Dla PR-u połączył się z PR-em. Na ten, nie na VIP, na knypa. Na knypa knypy trzeba głosować. Knypy. Knypy głosują na knypa. Ja już się pogubiłem, co jest czym, bo tyle już tych zmian było, że już mam dosyć. Trzeba będzie dzień przed wyborami sprawdzić, w jakiej partii są UPR-owcy i wtedy na nich zagłosować. To mi się wydaje, że Korwin zmienia partię szybciej niż ja poglądy. To choroba. To jest ciekawy pojedynek między co a tak. Bez urazy. Dobra, żegnam się. Dobranoc. My chyba też się powoli żegnamy. No, to Kamil nas zabije ekonomicznie. Po prostu. Chciałem powiedzieć, na taki dżigiel na koniec puścić. To imponujące. A nie boi się pan tak węgiel wozić? Był to dżigiel, nie na temat. Jak na temat? No okno, teraz ludzie się pewnie będą bali otwierać w okolicy, jak się dowiedzieli, że to kradną na ulicy. Wszyscy pozamykane okna. No ale dżigiel był nie na temat, bo czy nie boi się pan węgiel wozić? No. No, a czy nie boisz się pan mieć otwarty okien? Nie boję się, bo mam pałkę teraz. Jak mi tu wlezą, to pałuję. Dobrze. W takim wypadku dzisiaj przeszliśmy przez kilka tematów, jak huragan. No może to nie był huragan Katrina, może to nie był do końca huragan, ale... Wrestler. Przeskoczyliśmy w tempie bardzo szybkim. Chociaż nie zawsze, nad niektórymi momentami trochę zwolniliśmy, a nad niektórymi zaczęliśmy tak szybko nawijać, że sam nie mogłem zrozumieć, co ja gadam. Czy tak było, czy tak nie było? To możecie powiedzieć w komentarzach, a tymczasem kończymy. Po tej stronie był Jawolissimus, po tamtej to była konserwa. Pierwsza na żywo od kilku audycji. To wasz wesoły chórek, pary są ten dorbat. Kurtyna idzie w górę, lecz już wołają na... Kończy. Ej, kurwa, pozawija. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy, dawaj chodź. Jak wrócę, ma być zagaszone, nie?